Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedyi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibahâ finnâr ve bis senedi sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Setahrucu nârun min hadra mevt ev bahri hadra mevt kable yevmil kıyameti tahşurun nase kalu ya Resulallah ve ma te'murna kale aleyküm bişşam sadaka Resulullah fî mâ kal ev kemâ kal. Muhterem ve aziz Müslüman kardeşlerim, Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvelen ve bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra cümle enbiyanın, asfiyanın, evliyanın, Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Mehmet Sahide, Bursavi Hazretlerine kadar güzelan eylemiş Sadat ve meşayihimiz ve hulefasının ve eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın ve ruvatın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin, cümlemizin, cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eşrat-ı saatten, kıyamet alametlerinden olan bazı şeyleri bize bildirmek üzere şöyle buyurmuş: Setahrucu narun min hadramevt. Hadramevt denilen yerden bir ateş çıkacak. Ev bahri hadramevt yahut hadramevt denizinden bir ateş çıkacak. Ne zaman? Kable yevmil kıyameti. Kıyamet gününden evvel, yani dünyanın sonu ve kıyamet başlamadan önceki zamanda. Tahşurun nase, insanları toplayacak, önüne katacak, biriktirecek, toplayacak. Kalu, ya Resulallah fema te'muruna, ya Resulallah bize ne tavsiye eylersin? O zamana biz de çıkarsak ne yapmamız lazım ümmeti Muhammed olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aleyküm bişşam, size Şam tarafını tavsiye ederim. Şimdi böyle se harfi getirilmiş başına, muzari fiilin başına se harfi getirildi mi istikbal olur, yakın istikbal olur. İstikbale ait bir takım hususları anlatan hadis-i şerifler sıralanmış bir iki sayfa. Böyle devam ediyor bu hadis-i şerifler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanından sonra olacak bir takım hadiseleri önceden haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Allahu Teala Hazretlerinin hak Resulü olduğu için haber veriyor. Yoksa la ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez ama Allah-u Teala Hazretleri bildirirse bilir. Allah-u Teala Hazretleri evveli ahiri olmuşu olacağı, her şeyi bildiği için, ilmi her şeyi ihata etmiş olduğu için, dilediğine de dilediği kadarını ihsan eder. وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Allah-u Teala Hazretlerinin ilmini o ilimden ancak onun dilediği kadarını nasibi olan kimseler alırlar, bilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle istikbale ait şeylerden bahsetmiştir. Bunun misali çoktur hadis-i şeriflerde. Bahsettiği şeyler çıkmıştır. Bir kısmı çıkacaktır. Bir kısmı çıkmıştır. Mesela buyurmuş ki İstanbul fetholunacak. O zaman İstanbul neresi? Medine neresi? O zaman daha Medine o sözlerin söylendiği sıralarda Şam bile Müslümanların elinde değil. Hatta Tebük bile hudut kasabası oluyor. Bizans askerleri oraya kadar geliyorlar. Bir keresinde ashab-ı kiram toplanmışlar da Tebük'e kadar sefer yapmışlar. Yani daha Ürdün'ün hududuna kadar olan yerler Müslümanların elinde, öbür tarafı Bizanslıların elinde. Ürdün ele geçecek, Suriye ele geçecek, Anadolu ele geçecek, ta İstanbul ele geçecek. O zamandan diyor ki İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Muhakkak ve muhakkak fetholunacaktır. Nun-u tekidi sakile ile başına da lam-ı tekit getirerek söylüyor ki Arap diline vakıf olanların malumudur. Çok kat'i bir ifade bu. Muhakkak ve muhakkak böyle olacak diye çok kesin olarak bildiriyor Resulullah Efendimiz. Ve hakikaten de İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden komutan ne iyi bir komutandır. İstanbul'u fetheden ordu ne iyi bir ordudur diye methetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O şerefe kim erdi? Fatih Sultan Mehmet Han aleyhirrahmeti vel gufran Hazretleri erdi. Şimdi bu şu beldenin içinde şu anda şu dersi verebiliyorsak o gazilerin himmetleriyle oldu bu iş. Onlar çarpıştılar, karadan denizden muhasara ettiler, Allah yolunda uğraştılar, inci gibi olan şu memleketi, şu şehri bize nasip ettiler. Biz yani onlara nasıl teşekkür etsek azdır. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Halik'a teşekkür etmesini bilmez. Allah-u Teala Hazretleri insanların da yaptıkları iyiliklere karşı insanın teşekkür etmesini istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Bir insan sana bir bardak su getirse teşekkür edeceksin. Çünkü mecbur değil. Havlunu tutuverse teşekkür edeceksin. Pabucunu çeviriverse bir teşekkür edeceksin. Veyahut bir dua edeceksin. Bir minnettarlığını belli edeceksin. Yani o onu sırf seni sevdiğinden veyahut Allah'ın dinini sevdiğinden, adaba bağlı olduğundan, erkana bağlı olduğundan ahiret sevabını umduğu için yapıyor. Yoksa insanları kamçılasan, dövsen, sövsen yapamazsın bu şeyi, yaptıramazsın. Herkesin bir haysiyeti vardır. O koca karıyla Ömer hikayesi diye bir hikaye nakleder. Sahih kitaplardan almış, nazma çekmiştir Mehmet Akif. Orada diyor ki Hazreti Ömer'e gitseydin de bu ihtiyaç halini söyleseydin diyor. Hazreti Ömer kendisi ama ihtiyar kadına diyor ki sen böyle madem bu kadar açlık sıkıntı çekiyorsun, madem böyle yetimlerin aç susuz kalmışlar evde günlerce yemek yiyememişler, Halife Ömer'e gitseydin de ben muhtacım deseydin o sana un, ekmek malzemesi, yağ bir şeyler verirdi. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam diye cevap veriyor. Ömer de kim oluyor? Benim babam ondan daha asil bir kimseydi, daha cömert bir kimseydi diye şey yapıyor. Yani bunu belki Mehmet Akif kendisi Türkçe böyle şey yapmış ama zorla olmaz. Herkes bir Allah'tan ecir beklediği için bir kimseyi sever, hürmet eder, yoksa başka bir sebepten değil. Onun için iyilik yapan kimseye muhakkak iyiliğine karşı bir mukavelede bulunmak lazım. Gücün yeterse, hediye vermişse sen de hediye ver. O yardım etmişse sen de ona bir güzel bir şey yap, bir jestte bulun. Efendim ona gücün yetmezse bir hayır dua et. Benim elimden başka ne gelir? Aciz, naçiz, fakir bir kimseyim. Yoksulum, güçsüzüm. Sen de duan. Kimisinin parası, kimisinin duası derler. Sen de ona dua edersin. Yani iyiliğe şükür. İyi bir duruma şükür. Bir nimete şükür. Çok güzel şeydir yani. Nimete şükür dinin yarısıdır. Bu dinin, İslam'ın yarısı sabırdır, yarısı şükürdür buyurmuş. Çok önemli olduğu için sabır ve şükür denilen huylar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuş. Yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Yani nimet gelirse Allah'a karşı şükredeceksin ama aradaki vasıtaları da yine teşekkürle yad edeceksin. Yani Allah göndermiş de birisi sana çıkartıp 10 bin lira para verse, Allah ona ilham etmiştir de o göndermiştir ama ona da teşekkür etmen gerekir. Onu vasıta kılmış, ona da teşekkür etmen gerekir, ona da hayır dua etmen gerekir. Bir nimetin kadrini bilirse bir insan, şükrederse ne olur? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer siz şükrederseniz verilen nimetlere, lezzetlere, ihsanlara, atiyelere, bağışlara, ikramlara şükrederseniz لَاَز۪يدَنَّكُمْ Muhakkak, mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ben de o nimeti arttırırım. Onun için şeyde, nimete şükürde nimetin artması vardır. Şükrettin mi nimet artar, bollaşır. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْلَ شَد۪يدٍ Küfranı nimette bulunursanız, nimete şükretmezseniz, iyiliğin kadri kıymetini bilmezseniz, o nimet elden kaçar. Bu bir manevi ilahi kaidedir. Bunu bilin. Allah'ın nimetini, verdiği izzetleri, nimetleri, lezzetleri düşünün. Şimdi, nimetler o kadar çoktur ki, Şeyh Sadi Şirazi diyor ki, bir insan bir nefes içine çekti mi, nefes aldı, hayatı bir nefeslik daha uzar diye nefesi geri verdi mi, içi rahatlar. Demek ki bir nefes alışta bile iki tane nimet vardır. Bir nefes alışverişte iki nimet var. Bir hayatın uzaması, bir insanın içinin ferahlanması. Nefesi alamazsan çatlarsın. Veremesen çatlarsın. Hatta şu hiç tahmin etmezsiniz. Burnunuz mesela, burnunuz ıslak olmasa, kuruyverse sıkıntıdan çok zahmet çekersiniz. Şu burnun içi ıslak olmasa da kuruyverse burun, dudağınız kuruyverse ne oluyor? Şöyle ıslata ıslata bir hal oluyorsunuz. Sıcakta dudağım kurudu diyorsunuz. Yani demek dudağın ıslaklığı bile bir nimet. Burnun içinin ıslaklığı bile bir nimet. Fazla ıslak olsa o zaman da sıkıntı duyarsınız. Yani nezle oldum dersiniz. Bir sıkıntı olur. Hatta daha böyle nimetin ne kadar böyle yaygın olduğunu belirtmek bakımından misal olsun diye söyleyeyim. Bir insanın bir 100 numaraya girip de hemen çarçabuk 100 numarada işini görüp çıkabilmesi bir nimettir. Yaşlılara sorun bakın, bir prostat hastası olanlara. Giriyorlar saatlerce uğraş. Ne ızdıraplar çekiyorlar, ne ağrılar, sızılar çekiyorlar. Onun için o bile bir nimettir. Nimetin kadrini bilmek lazım. Nimetin kadri bilinirse artar. İşte bütün bunları şeyden açtık. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethini şey yapmış, methetmiş. İstanbul'u fetheden komutana da bizim şükran borcu duymamız lazım. Hayır dua etmemiz lazım. Yani dualarımızda İstanbul'da bulunup da dua ederse insan, Fatih Sultan Mehmet'e, onun ordusundaki gazilere, o mübarek zatlara dua etmeli yani. Onların sayesinde içeride şu surun içinde bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin diyivermeli. Yani muhakkak böyle kadir şinaslığın bir şeyidir. Gelelim şeye. Demek ki Peygamber Efendimiz böyle önceden haber veriyor, önceden haber verdiği çıkıyor. Peki Kur'an'da da böyle şeyler var mı? Kur'an-ı Kerim'de çok. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete ait çeşitli tasvirler var. Sonra meşhur Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Romalıların galip geleceğine dair bir iddialaşması var. Rum suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Romalılar İranlılara mağlup olmuşlar o zaman. Ondan sonra onlar galip gelecek. Mağlup olunca müşrikler sevinmişler. Bak nereden nereye, insanlar ne kadar acayip. O zaman İranlılar ateşe tapıyor. Bizanslılar da Allah'a inanıyor ama Hristiyan tabi, bozuk bir inancı var ama Allah'a inanıyor. Ehli kitap. Ötekiler ateşperest, diğerikiler ehli kitap. Şimdi İranlılar Bizanslıları yenince Mekke'nin müşrikleri, Medine'nin efendim veyahut Mekke'deki, o zaman Mekke devrinde Mekke'nin müşrikleri bayram yapmışlar. Neden? Onlar da müşrik, biz de müşrikiz diye. Yani bak, o müşrikler nasıl o ehli kitabı yendiyse biz de burada sizleri yeneceğiz. Peygamber Efendimiz'in ashabını, yeneceklerini çıkartıyorlar oradan. Biz de sizi yeneceğiz diye düşünmüşler, sevinmişler. Ebu Bekir Sıddık da O zaman ayeti kelime iniyor. Gulübetir Rum. Rumlar, yani Romalılar, Bizanslılar bir savaşta mağlup oldular ama vehum min ba'di galebihimse yaglibun. Seyuglebun. Yani onlar bu mağlubiyetten sonra galip gelecekler. Galip gelenler mağlup olacaklar. İş tersine dönecek diye ayet-i kerime nazil olmuş. Nazil olunca Ebu Bekir Sıddık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin has sahabesi, malını canını onun yoluna vermiş olan bizim de Efendimiz, silsilemizin başı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Efdarul Halaik, mahlukatın en üstünü peygamberlerden sonra, çok yüksek mertebeli ve aşere-i mübeşşerenin başı, Halife-i Resulullah, yar-ı gar-ı mağarada arkadaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, iki tane kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiş. Hasılı işte iddiaya giriyor müşriklerle, diyor ki siz boşuna seviniyorsunuz. Bizanslılar yenecek onları ve gelip söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, diyor ki ben böyle bir iddiaya girdim ayet-i kerimeye dayanarak. Ne kadar iddiaya girdin? 10 devesine iddiaya girdim. Müddeti arttır, develeri de 100'e çıkart diyor. Bir sene içinde bu öbür taraf yenecek değil de müddeti biraz çoğalt, şu kadar sene içinde de, ve develeri de 100 deveye çıkart diyor. O da geliyor o iddialaştığı adama, diyor ki müddeti biraz uzatalım, develeri de arttıralım. Arttırıyor ve sonunda Bizanslılar hakikaten ayet-i kerimede bildirildiği üzere galip geliyorlar. Demek ki gerek Kur'an ayetlerinde, gerek Resulullah'ın hadisi şeriflerinde olacak şeylere dair bilgiler var. Neden? Allah biliyor da Resulüne bildiriyor, o da bize bildirmiş. Kıyamete yakın bir zamanda efendim insanları böyle Hadramut'tan, Hadramut Yemen'e bağlı bir beldedir. Yemen tarafında, Arap Yarımadası'nın cenubunda bir beldedir. Oradan bir ateş çıkacaktır. Ve bu ateş insanları böyle önüne katacak. Durdukları yerde duracak, gittikleri yerde peşinden gidecek, takip edecek. Hakikaten ateş de olabilir diyorlar. Fitne manasına da gelir diyorlar. Yani bir fitne ateş gibi nasıl yakıp kasar kavurursa şeyi, bir cemiyeti, toplulukları, o manaya da gelebilir diyorlar. Böyle bir ateş çıkacak, bu kıyametin alametlerinden birisi olacak. Seteşrebu ümmeti min ba'di elhamra. Diğer hadisi şerife geçtik. Yani böyle bir ateş çıkacağını bilmek ve o zaman Şam'a doğru gitmenin Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edildiğini bilmek yetiyor. Fazla izahta lüzum yok. İstikbale ait bir şey. Öbür hadis-i şerife geçtim. Setehricu narum min seteşrebu ümmeti min ba'dil hamr. Benden sonra benim ümmetim içkiyi içecekler. Yusemmuneha bi gayri ismiha. Ama adını başka isim koyacaklar. İçki demeyecekler. İçecekler de başka ad koyacaklar. Yekûnu avnuhum alâ şurbiha ümerâehum. Bunların içilmesine yardımcı başlarındaki adamlar, başbuğlar olacak. Onlar yardım edecekler. Şimdi bunu izah edelim. Bu hadis-i şerif de istikbale ait efendim bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz zamanında malum ilk önce içki hakkında bir hüküm yoktu. Sonra içki hakkında bir ayet-i kerime geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. İçki yasaklandı. İçkiler sokaklara döküldü. Medine'nin sokaklarından, kenarlarından böyle içkiler aktı gitti. O kadar. İçki içmez oldular ashab-ı kiram. Neden? İçki içince akıl gidiyor. Akıl gidince de insan kavga ediyor, sövüyor, dövüyor, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, edepsizlik yapıyor. Herkese rezil rüsva alıyor. Bir içki bir yuvayı söndürüyor. Alıştı mı da insan müptelası olunca da yakasını bırakamıyor. Yani içkinin kötülüğünü biliyor ama içkiden vazgeçmesi mümkün olmuyor. Onun için içki yasak. Nasıl yasak? İslam dini nasıl yasak etmiş içkiyi? Efendim, içki haramdır. İçkiyi imal etmek yasaktır. İçkiyi taşımak yasaktır. İçkiyi imal ettirmek yasaktır. İçkiyi sunmak yasaktır. Ben içmiyorum ama sunu veriyorum. Takdim ediyorum. Sundurmak, başkasına sundurmak, safilik etmek yasaktır. Emretmek yasaktır. Hasılı efendim Allah Teala Hazretleri böyle içkiyi içilmesine kadar, yapılmasından içilmesine kadar kim şey yapmışsa, eli değmişse, ona yardımcı olmuşsa yasaklıyor. Böyle şey yapılmasın diye. İçki hem kendisi yasak hem de onun içilmesi için yapılabilecek her şey yasaklanmış ve lanet ediyor. Melundur diyor Allah Teala Hazretleri. İçkiyi içen de, sıktıran da, efendim içirten de, taşıyan da vesaire de hepsi melundur diye Ramuz hadislerinde geçer. Şimdi içkinin hangisi haram, hangisi helal? Acaba şarap haram da bira helal mi? Rakı haram da vodka helal mi? Yani böyle bir soru, bahis konusu olursa dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu gayet güzel açıklamış. Buyuruyor ki küllü müskirin hamrun. Bütün insana sarhoşluk veren her şey içkidir ve hepsi haramdır. Neyi içtiğin zaman başını tutuyor da başını böyle sersemlettiriyor, seni sarhoş ediyorsa adı ne olursa olsun, ister hurmadan yapılsın, ister üzümden yapılsın, ister arpadan yapılsın, ister daha bildiğimiz bilmediğimiz başka tabii veya sentetik maddeden yapılsın, nereden yapılırsa yapılsın, içince efendim sarhoşluk verdi mi bir şey haramdır. İçkidir o. Sarhoşluk veriyorsa kafaya içkidir. Kaide böyle. Onun için efendim işte bunun adı şöyle, bunun adı böyle demenin hiç kaçamak tarafı yok. Bir de ma eskere kesiruhu fe kaliluhu haramun. Bir şeyin, bir maddenin çoğu sarhoş ediyorsa, efendim ben sarhoş etmeyecek kadar az içiyorum demek de olmaz. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar nefislerine uyacaklar. İnsanlar nefislerine uyacaklar. Benden sonra, benim hayatımdan sonra bozulacak cemiyet de, insanlar içki içmeye gene başlayacaklar. Dinimiz yasak ettiği içkiyi ama gene başlayacaklar. Yüsemmûneha bigayri ismihâ. Yalnız adını değiştirecekler. Başka isim verecekler. Efendim içecekler. Efendim bu içki değil, bu bira. Bu bilmem şu, bu bilmem ne. Bir başka bir ad söyleyecekler yani. Gene içecekler onu. Ve buna yardımcılar baştaki başkular şeyler olacak yani. Bu işi yapma, onlar yardım edecekler diye. Emirleri, başkanları, idarecileri bu işe yardım edecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan buyurmuş. Demek ki adı ne olursa olsun içmememiz lazım ve bu işin içilmesine bir kolaylık göstermememiz lazım geliyor. Sitrun beyne ayunil cinni ve beyne avrati beni ademe izâ vada'a ahaduhum sevbehu en yekule bismillah. Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize soyunduğumuz zaman Bismillah demeyi tavsiye ediyor. Allah'ın adını anmamızı tavsiye ediyor ve buyuruyor ki cinlerin gözleri ile Ademoğlunun çıplak açık yerleri arasında perdedir. Bir kimse elbisesini çıkarttığı zaman besmele demesi, Bismillah demesi perde olur. Yani cinler onu göremez. Malum bir görünen varlıklar var çevremizde, bir de göremediğimiz varlıklar var. Bu göremediğimiz varlıklardan birisi de cinler. Bir insanoğulları var, bir de cinler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem insanlara hem cinlere peygamber gönderildi. Cinlerin varlığına dair ayet-i kerimeler var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Suretül Cin, Cin suresi var. Cinlerden bir grubun gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ını dinlediğini ve kavmine gidip de biz Musa aleyhisselam'dan sonra indirilmiş bazı vahiyler, bazı ayetler duyduk diye böyle o Kur'an ayetlerini anlattıklarını Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize bildiriyor. Demek ki o cinler bazen insanlara da zarar verirler. Hani cin çarpma diyoruz ya, adamın ağzı eğrilir, çocuğa bir hal gelir, efendim baygınlık gibi böyle acayip şeyler olur. İşte onlar cinlerin tesiri oluyor. Hatta ruh çağırma dedikleri şeyler cinlerin oyunları. Efendim diyor, bizim etrafıma aldılar birkaç arkadaş, fakülteye gittim, edebiyat fakültesine. Hakikaten bir seansa katıldık, bir cin çağırma, efendim ruh çağırma toplantısına katıldık. İşte bilmem masa tıkırdadı, ayağı havaya kalktı, şöyle oldu, böyle oldu. Ruhlar ulvi varlıklardır. İnsanların oyuncağı olmaz. O ruh çağıran insanlar cinlerin oyuncağı oluyor. Cinler onlarla oyun oynuyor. Yani yapılan şey cinlerin şeyi. Hocamız böyle bize bunu ifade etmiş idi. Hasılı cinler bazen Ademoğluna böyle çeşitli şekillerde musallat olurlar. Ademoğullarına karışırlar. Cin karışmak denilir ona. Hatta Ademoğullarından evlenenler de olur. Hatta bir kimse hanımıyla evlilik münasebetinde bulunduğu zaman besmele çekmezse iştirak edenleri olur deniliyor. İşte bunlara karşı Bismillah demek bir perde oluyor, örtü oluyor. Bu manevi bir husus. Demek ki besmeleyi hiçbir yerde zaten terk etmeyeceğiz. Külli emrin zibalim lem yübde bil besmeleti fehüve akta'u. Daha başka rivayetler de var. Bir işe besmelesiz başlarsa insan o güdük kalır. O işin sonu gelmez, hayrı bereketi olmaz. Onun için Allah adın zikri derlim evvela vacib oldur cümle işte her kula. Bir işe başlarken muhakkak Allah'ın adını analım, besmeleyle başlayalım. Bir işe besmeleyle başlanırsa o işin sonu hayır gelir. Çocuğunuzu besmeleyle hocaya götürün, besmeleyle mektebe başlatın, besmeleyle bir işe girişin. Bir işin Allah adı olsa bir işin önü, her gizepter olmaya anın sonu. Allah'ın adıyla başlanan bir işin sonunda hayır bereket gelir. Bazen biz kendi hayatımızda görüyoruz, görenlerin kitaplarında böyle rivayetlerinin şeylerini okuyoruz. Efendim, cahil insan, geçen gün okudum Gümüşhaneli Hazretleri'nin hayatını okurken, cahil bir müridine demiş ki git filanca yerde konuş. Mürid de sadık bir mürid. Baş üstüne demiş gitmiş ama cahil, ben cahil bir kimseyim diyor. Ne konuşacağım? O topluluğa gidip de ne söyleyebilirim? İlmim yok ki. Fakat git konuş dedi ya, konuşmaya başladım diyor. Besmeleyi çektim. Konuşmaya başladım. Bir de baktım kendime dikkat ettim. Ses bile benim sesim değil diyor. Yani okuduğum şeyde kitapta böyle Gümüşhaneli Hazretleri'nin şeyi. Anladım ki mürşidim benim ağzımdan konuşuyor diyor yani. Ben sanki bir hoparlörün efendim, bir hoparlör gibi yani adeta. Demek ki Allah'ın adıyla olursa Allah-u Teala Hazretleri böyle bildiğimiz bilmediğimiz kolaylıklar verir. Soyunduğu zaman da Müslümanın edep kaidesi nedir? Besmele çekmesi. İnsan tabii elbisesini giyer, değiştirir, banyoya girer, yıkanması icap eder. Demek ki Bismillah diyecek ki şeytanların zararı olmasın. Geçiyoruz diğer hadis-i şerife. Setusalihûne rûme sulhan âminen fe tegirrûne entüm ve hum aduvvun min verâihim. Siz Romalılarla, Rumlarla emniyetli bir sulh yapacaksınız. Bu da kıyamete ait bir alamet. Çünkü başına se harfini getirmiş. Se tusalihune yapacaksınız ileride. Ümmet-i Muhammed'e o zaman Peygamber Efendimiz bildiriyor. Diyor ki Ümmet-i Muhammed ileride, ey Ümmet-i Muhammed, ey benim ümmetim, siz yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Kimlerle? Rumlarla. Rum demek Arap dilinde taifetün kesiretün minel kefereti. Kafirlerden mürekkep olan geniş topluluklara Rum der Araplar. Yani Rum dedi mi şöyle efendim, Arap Yarımadası'ndan yukarı, Anadolu'dan şimali galibi her tarafı kastedilir. Yoksa ille belli bir bölgenin küçük bir halkı kastedilmez. Onlarla sulh yapacaksınız. Fetagirrune. Siz aldanacaksınız. Bir başka rivayet var. Fetagizzune. Gaza edeceksiniz manasına. Her iki rivayete göre de manasını söyledik. Siz öyle yapacaksınız. Ve hum aduvvun min verâihim. Onlar bu sulhun arkasından gene düşmanlıklarına devam edecekler. Feteslemune ve tagnemune. Siz emniyette hissedeceksiniz kendinizi ve Onlar böyle bu serbest vakitten faydalanacaksınız, ganimet diyeceksiniz bu şeyi. Sümme tenzilune bi mercin zi tululun. Sonra bir çayıra ineceksiniz, yüksek tepeleri olan bir çayıra. Feyekumu raculun minel rumi. Siz onlarla sulh yaptınız, anlaşma yaptınız. Gizli gizli onlar düşmanlığı içlerinden sürdürüyorlar. Siz farkında değilsiniz. Beraberce gaza ettiniz onlarla veyahut onların o sulhuna aldandınız manasına kelime geçiyor. Neyse, beraberce bir ovaya geleceksiniz. Tepecikler olan bir ovaya. Feyakum raculun miner rum. Rumlardan yani o kafirlerden bir adam kalkacak. Feyerfa'us salibe ve yekulu galebes salibu. Haçı kaldıracak, haç putu kaldıracak şöyle. Put galip geldi, salip galip geldi diyecek. Malum put yani salip, ıstavroz yani Hristiyanların alameti. Hilal yani ayın ince şekli, o da Müslümanların alameti. Daima böyle salip deyince Hristiyanlar, hilal deyince Müslümanlar anlaşılmıştır. İşte hilal ve salip diye kitaplar da yazılmış bazı yerlerde, bazı şahısların böyle yazdığı kitaplar var. O adam şeyi kaldıracak, haçı kaldıracak ve diyecek ki Hristiyanlar galip geldi. Bunun üzerine feyekumu ileyhi raculun minel müslimin, Müslümanlardan bir adam onun yanına kalkacak, feyaktülühü ve onu öldürecek. Feyaktülühü o topluluk bu sefer sulhu bozacaklar. Ve tekünül melahimu büyük bir meydan kavgası, savaşı olacak. Böyle kan dökücü bir şey olacak. Feyecma'u leküm onlar size karşı toplanacaklar. Feyetüne fi semanine gayeten 70 bayrak altında gelecekler. Yani bayraklarla böyle gelecekler. Maaküllü gayetin aşeretü alafin. Her bayrağın altında 10 bin kişi bulunacak. Böylece size karşı gelecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bu da ileride olacak böyle bir kıyamete ait bir savaş. Arkasını şey yapmamış. Şerhte diyor ki feyaktetilune savaş edecekler. Feyyukrimullahu tilkel usabete bir şehadeti. Müslümanlardan o topluluğa Allah şehadeti nasip edecek. Demek ki onlar kalabalık geldikleri için Müslümanlar orada şehit olacaklar. O da şerhte açıklanıyor. Diğer bir istikbale ait hadis-i şerif. Setatlu'u aleyküm rayatun sudun min kıbeli Khurasan. Fe'tuha velev habben aleffelci fe innehu halifetullahil mehdi. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Mehdi ile ilgili bir bilgi veriyor. Size Khurasan tarafında siyah bayraklar çıkıp gelecek. Siyah bayraklar gelecek Khurasan tarafından. Eğer onları görürseniz onlara katılın. Buzun üstünde de olsanız, emekleyerek de gidiyor olsanız yine onlara katılın. Çünkü o Allah'ın halifesi olan Mehdi'dir. Malum kıyamet alametlerinden birisi de Mehdi'nin çıkmasıdır. İşte bu Mehdi Khurasan tarafından çıkacak, siyah bayrakları olacak ve ona insanların, Müslümanların tabi olması gerekecek. Diğer hadis-i şeriflerde böyle bu anlatılmış. Bu da kıyamete ait alametlerden birisi olarak böyle kısaca geçiyoruz. Khurasan malum İran'ın şimali şarkısı yani kuzey doğu tarafındaki bir mıntıka, oradan çıkacak. Mehdi Resulullah'ın soyundan, sülalesinden olacak. Onun adını taşıyacak. Babası, onun babasının adını taşıyacak. Setüftehu aleykümü dünya hatta tüneccidü büyüteküm kema tüneccedül kâbetü fe entümül yevme hayrun min yevmi'iz. Size dünya açılacak. Fetholunacak. Ne zaman söylüyor Resulullah Efendimiz bunu? Ashab-ı kiramın yoksulluk çektikleri zaman, üzerlerini örtecek elbiseler olmadığı zaman, hatta bir tanesi vefat etmiş, şehit olmuş da mezara koyuyorlar, örtüyü yukarı doğru çekerlerse ayakları açılıyor. Aşağı doğru çekerlerse başı açılıyor. Yani yoksulluk, efendim, bir kıtlık sıkıntı yılı oluyor. Hurmaları beraber yığıyorlar, tekrar taksim ediyorlar. Bir hurmayı bir sefere gittikleri zaman birisi ağzından çıkartıyor, biraz o emiyor, biraz ötekisi emiyor. Açlık çok zor şey yani. Böyle sıkıntılı zamanlarda Peygamber Efendimiz o zamandan diyor ki size dünya fetholunacak, açılacak. Yani dünyevi imkanlar, maddi imkanlarınız artacak. O zaman ne yapacaksınız? Siz evlerinizi Kabe'yi süsler gibi süsleyeceksiniz. Böyle süslü, ziynetli duvar kağıtları, mobilyalar, bilmem efendim eşyalar, tablolar, biblolar filan derken süslenecek böyle, ziynetlenecek her tarafı. Ama makbul değil. فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ اِذِنْ Şu günkü şu fakir zaruret içindeki haliniz o zamanki halinizden çok daha hayırlı diyor Resulullah Efendimiz. Dünya insanı aldatır. Dünyanın süsü ziyneti insanı aldatır da Allah'ın yolundan alıkoyarsa hiç kıymeti yok. Başına çalınsın. Dünyalık maddi imkan, para, pul Allah yolunda bir kıymeti ifade eder. Ni'mel malu salihu bir raculis salihi. Hayırlı, salih bir insana helal, salih bir mal. Ne kadar güzel yakışır. Neden? O mal ile hayır işler. O mal ile hayır o hasenat yapar. Çeşme yapar, han yapar, hamam yapar. Fakirlere yardım eder. Efendim Müslümanların hayrına, cihada sarf eder o parayı. Ama şerli bir insanın eline geçti mi para, ham bir insanın eline geçti mi, ehli dünya ve gafil bir kimsenin eline geçti mi, o da evin süsü zinetine şey yapar. Hiç eve yatırılan parada, evi süslemeye yatırılan parada hiçbir sevap hasene yok diye yazıyor kitaplar. Yani evin böyle kat kat binaların yapılması, binaların yapımına paranın pulun yatırılması, taşa toprağa yatırılması bizim dinimizde hoş görülmemiş. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde bir ashab-ı kiramdan bir zat yanına gelmiş, Esselamu aleyke ya Resulallah gibi bir şekilde selam veriyor da selamını almıyor. Halbuki bizim dinimizin ahkamına göre bir kimse selam verirse selam almak gerekir. Vecibe oluyor o. Onu selamlamak, selamını selam vermek, sünnet almak farz. Yani çok önemli oluyor. Muhakkak yapmak lazım. Peygamber Efendimiz selam almamış. Anlamış ki o sahabi kızdı. Resulullah bana kırgın. Soruşturuyor etraftaki kimselere. Resulullah benim selamımı almadı. Acaba mübareğin gönlünü kılacak ne yaptım ki diye. Diyor ki bir tanesi, bilemem ama bir keresinde şöyle mescitte duruyorduk, şöyle bir doğruldu, baktı, bir evin ikinci katı çıkmış. Şu iki kat, ikinci kat yapılan ev kimin evi demiş. Bir kat daha çıkılan ev kimin evi demiş. Demişler ki filanca sahabinin evi, o selam veren şahıs, belki ondan selamını almamıştır diyor. Sorulduğu zaman o zat-ı muhterem de gitmiş hemen o katı indirmiş aşağı. Yani o yaptığı katı indirmiş. Ondan sonra gelmiş, selam vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. O da aleyküm selam buyurmuş. Yani selamına şey yapmış. Bizim dinimizde şeyde böyle taşa toprağa, inşaata para yatırmak makbul değildir. Onun için şimdi ihtiyaç bile varsa yapılmış bir tanesini alıver. Yani kendin böyle uğraşıp da başını derde sokma diye hocamız öyle tavsiye ederdi yani. İnsana da tabii başını sokacak bir ev lazım. Yapılmış bir şey al da bu işin sıkıntısı şeyi ile uğraşma derdi. Yani bunun altında yatan manayı parmak basarak böyle ortaya çıkarmak gerekirse, biz bu dünyayı mamur kılmaya değil, ahireti kazanmaya geldik buraya. Bu dünyada bize yetecek bir sade ev yeter. Gerisini Allah'ın rızasını kazanmakta sarf etmemiz lazım. Paramızı, pulumuzu. Ama anlatamazsın yani bu devirde. Ne kadınlara anlatırsın, ne de cemaate anlatmak mümkün. Kadınlar biraz evi süssüz, ziynetsiz gördüler, mobilyası yok, şey yok. Başlarlar ağlamaya. Efendim, mecbur olursun. İşte perde şöyle olacak, topuzları böyle olacak, fiyonkları böyle olacak, püskülleri böyle olacak, sırması şöyle olacak. Efendim duvara şöyle şey olarak bağlanacak, çeşit çeşit artık ne kadar para versen gider yani, bitmez. Allah paramızı, pulumuzu Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak nasip etsin. Tabii bizim bazı sözlerimiz boşa gitmeyebilir, batabilir yani. Ama benim sözüm değil ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini de biz cemaate söyleriz. Nasibi olan bundan hissesini alır, şey yapar. Biz de söyledik ya Resulallah deriz, söyledik ya Rabbi deriz, bizden vebal gitti deriz. Artık vebal geride dinleyenlere kalır. Setüftehu aleykümüd dünya. Diğer bir hadis-i şerif, size dünya fetholunacak. Yani dünyevi maddi imkanlara sahip olacaksınız. Fe izâ huyyirtumül menâzile fîhâ fe aleyküm bi medînetin yukâlüllehâ Dimaşk. Siz burada bu dünya fetholunduğu zaman, çeşitli ülkeler elinize geçtiği zaman, istediğiniz yerde oturma imkanına sahip bulunursanız, Dimaşk denilen şehri seçin. Dimaşk denilen şehir bizim Şam dediğimiz şehirdir. Orayı çok methetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Orayı seçin. Yani serbest oturma imkanınız olduğu zaman Dimaşk'a gidin, yerleşin. Fe inneha ma'kilül müslümine minel melahim. Çünkü bu belde Müslümanların efendim kavgalardan, şeylerden uzak yeridir. Yani emniyetli, uygun yeridir. Düğüm noktasıdır burası. Ve fustatuha minha bi ardın yukalele helguta. Ve bunun şeyi, hudutları, surları Guta denilen, El Guta denilen yere kadardır. Guta da onun bağlılık bahçelik böyle köşkler falan olan yakın sayfiye yerleriymiş. Setüftehül İskenderiyyetü ve Kazvinun ala ümmeti. Diğer hadis-i şerifte hep istikbale ait hadisler zikrediliyor sırayla dedim ya, böyle rast geldi, onlar okuyoruz şimdi. İskenderiye şehri ve Kazvin şehri benim ümmetime fetholunacak, açılacak. Yani oralarını benim ümmetim alacak. İskenderiye biliyorsunuz Kahire'nin kuzeyinde, Akdeniz'in kenarında bir liman şehri. İskenderiye alınacak. O zaman daha Mısır başkalarının elinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mısır'a mektup gönderdi. Mısır'da Mukavkis diye bir zat, Mukavkis lakaplı bir kimse duruyordu. Ona mektup gönderdi. Dedi ki, Esselamu ala menitteba al hüda. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah'ın Resulü Muhammed'den Mısır'ın hükümdarı, büyüğü, ulusu Mukavkis'e. Mektup böyle başlıyor. Efendim diyor ki, seni İslam'a davet ederim. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecri kat kat versin diye mektup yazmış. Mektubun sureti, fotokopisi efendim müzelerde mahfuz. Peygamber Efendimiz peygamberlik vazifesini hakkıyla yaptı. O kadar yaptı ki o günün imkanlarıyla söyleyebildiği milyon, binlerce, yüz binlerce insana söyledi. Veda hutbesine kadar her yerde, her fırsatta gelen kabilelere, heyetlere, hepsine İslamiyet'i tebliğ etti. Ondan sonra da kendisi Bizans İmparatoruna, Habeş İmparatoruna, İran İmparatoruna, Bahreyn'e, efendim Mısır'a, çeşitli yerlere böyle haberciler gönderdi, mektuplar yazdı. Bu mektupların bir kısmı bizim elimizdedir. Yani bugün elimizdedir. Resulullah'ın imzasıyla hepsini İslam'a davet etti. Ben Allah'ın hak elçisiyim, İslam'a gelin diye. Bu uzun tatlı bir bahistir. Mesela Bizans hükümdarı Heraklius isminde bir kimseydi o zaman. Ona o mektup geldiği zaman neler oldu? Böyle uzun bir hikayedir. Süryaniler vardı bizim Güneydoğu Anadolu'da. Güneydoğu Anadolu'da yani Hristiyan bazı kavimler vardır. Hatta bunlar ticarette filan da şey yapmışlar. Efendim büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir şimdi İstanbul piyasasında, böyle şeker piyasasında filan da bayağı böyle ileri şeyleri var. Süryanilerin bir Aziz isminde bir şeyi gelmişti Ankara'da da. Efendim o diyor ki, biz Süryanilere de sizin peygamberiniz mektup göndermişti. Bizim şeylerimizde mahfuzdur, arşivlerimizde mahfuzdur diyor. O bir kitap yazmış, kitabın arkasında da ondan bahsetmiş. Yani oraya da Demek ki bugünkü Güneydoğu Anadolu mıntıkası olan Urfa, Mardin filan taraflarına da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mektup göndermiş de bunların arşivlerinde, hazinelerinde hala saklı duruyormuş. İskenderiye fetholunacaktır diyor Peygamber Efendimiz. O zaman demek ki İskenderiye Mısır başkalarının elindeydi. Orası fetholunacaktır diyor. Ve Kazvin fetholunacak. Kazvin de İran'da bir mıntıkanın adı. Kazvin'den pek çok alim yetişmiş. İran'daki o mıntıkada fetholunacaktır. Ve innehuma babani min evvabil cennet. Bu ikisi cennetin iki kapısıdır. Men rabata fihima, kim buralarda murabıtlık yaparsa, yani hudut karakollarında Allah rızası için bekçilik yapar da bu savaşlarda yardımcı olursa, gaza ederse, oralarda karakol vazifesi yaparsa, ev fi ahadihima, ya ikisinde birden veyahut sadece bir tanesinde de yapsa olur, leyleten vahideten, bir gece bile yapsa olur, bir gece orada bekçilik yapsa Allah rızası için, harace min zunubihi, günahlarından çıkar, kevmi veledethu ummuhu, anasının onu doğurduğu gündeki pak, tertemiz, günahsız olduğu gibi günahlarından sıyrılır. Yani o zaman ashab-ı kiramı, ashabtan sonra gelecek kimseleri Peygamber Efendimiz oralarda cihat yapmaya, oralarda çarpışmaya, oralarda bekçilik karakollarda, kalelerde vazife görmeye böyle teşvik eylemiş, oralarında fetholunacağını önceden bildirmiş ve hakikaten de İskenderiye'de fetholunmuştur, Kazvin'de fetholunmuştur. Seteftahune ba'di medayine izamen. Bu hadis-i şerifte de yine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, benden sonra siz büyük şehirler fethedeceksiniz. Hakikaten Hazreti Ömer zamanında başladı fütuhat. Orta Asya'ya, Afrika'ya yayıldı, Bizans'a ve Anadolu'nun bugünkü Doğu Anadolu mıntıkasına kadar geldi. Kafkasya'ya dayandı fütuhat. Büyük şehirler alacaksınız. Ve tettehizûne fî asvâkıhâ mecalise. O büyük şehirler sizin bu Mekke, Medine gibi küçücük şehirlere benzemez. O zaman tabii küçük oraları. Bunlar büyük şehirler. Siz onların çarşı pazarında oturacaksınız böyle kalabalık. Meclisler kuracaksınız. Yolun kenarlarına oturacaksınız böyle. Fe izâ kâne zâlike, böyle bir durum olduğu zaman ferruddüs selâme, böyle yolda, çarşıda, pazarda oturmanın adabı vardır. Oturuyorsanız yapılacak işler neler? Bak burada bildiriyor Peygamber Efendimiz. Böyle oturursanız ferruddüs selam, size birisi esselamu aleyküm dediği zaman selamını iade ediniz. Selama karşılık veriniz. Ve huddu min ebsâriküm, gözlerinize sahip olun. Kapatın gözlerinizi. Ne demek gözlerinize sahip olun? Çarşı pazar olduğu için kadın geçer, genç delikanlı geçer, başka çoluk çocuk geçer filan. Gözlerinizi gelip geçene dikip bakmayın. Bakıp da günaha girmeyin. Gözlerinize sahip olun. Gözlerinizi kapayın. Vehdül a'ma. Kör kimse olursa yardım edin. Gel buradan, yol bu taraf filan diye elinden tutun, yardım edin. Ve e'inul mazlume, ve mazluma yardım eyleyin. Yani orada çarşı pazarda baktınız birisi dövülüyor, sövülüyor, aldatılıyor, kandırılıyor, dolandırılıyor, neyse zulme uğruyor. O zaman yardım edin. Bu şeydir, işte çarşı pazarda oturmanın adabındandır. Bir insan böyle sandalyeyi çıkartıp dükkanın önüne oturdum bir yerde, gelen geçenin selamına karşılık verecek. Gelen geçen kadın, çoluk, çocuk şeye bakmayacak. Gözüne sahip olacak. Efendim, ama ihtiyaç sahibi kimse falan geçerse onlara yardım edecek. Ve mazlum olursa mazlumu koruyacak, kurtaracak. Setekûnü umara'u feta'rifûne ve tünkirûne. İleride başbuğlar, hükümdarlar, emirler olacak, başınıza geçecek. Peygamber Efendimiz yine ileriye ait şeylerden bahsediyor. Bu emirler, bu başbuğlar feta'rifune ve tünkirun. Bazen sizin hoşunuza giden şeyler yapacaklar. Yani iyi şeyler, salih ameller işleyecekler. Bazen de kötü işler yapacaklar, nahoş şeyler. Bazen hoş iyi şeyler, bazen nahoş şeyler yapacaklar. Femen arafa beri'e ve men enkere selime. Kim şey yaparsa, maruf iyi şey yaparsa, yani iyi iş yaparsa o beri olur. Yani azaba müstahak olmaz, cezadan kurtulur. Nifaktan kurtulur. Burada tabii şöyle, yani o hükümdarlar, o başa geçen insanlar yalan yanlış işler yaptığı zaman siz emri maruf nehy münker yaparsanız, onların yanlış yaptığı şeyi söylerseniz, hatalarını böyle güzelce açıklarsanız, o zaman nifaktan, yaltakçılıktan, dalgavukluktan beri olursunuz ve salim olursunuz. Eğer şey yapamazsanız, içinizden gücünüz yetmediği takdirde içinizden böyle inkar ederseniz, o zaman bu da selamette olmanıza yeterli olur. Yani cezadan kurtulmuş olursunuz. Ama velakin men radiye, kim onların o yaptığı iyi kötü hoş nahoş şeylere gönül hoşluğu gösterirse, memnun ve razı olursa ve tabi'a onlara uyarsa, onların sözlerine uyarsa, o zaman beri olmaz, yani kurtulmaz, selamette olmaz. Allah-u Teala Hazretlerinin cezasına müstahak olur. Kalu efela nukatiluhum. Ashab-ı kiram dediler ki, onlarla çarpışmayalım mı, savaşmayalım mı? Kale la masallu. Hayır, çarpışmayın. Masallu, namaz kıldıkları müddetçe. Yani o hükümdarlar namaz kıldıkları müddetçe öyle çarpışmayın diye Peygamber Efendimiz buyurdu. Demek ki Müslümanın adabındandır ki bir kötü bir şey gördüğü zaman emr-i maruf nehy-i münker yapacak. Yani hakkı söyleyecek. Çekinmeden, bu doğru değildir, böyle yapmayın filan diye söyleyecek. Onu yapamazsa içinden, ben ya Rabbi bu işe razı değilim ama ses çıkartamıyorum, ne yapayım, adam zorba diyecek, zalim diyecek, başıma bir zarar gelir diyecek, içten razı olmazsa ne âlâ. Fakat dalgavukluk yaparsa, onlara tabi olursa, o zaman felaket. Demek ki Müslümanın adabı, Müslümanlığın gereği, kötü bir şey gördüğü zaman emri maruf nehy-i münker yapmak, nasihat çekmek. Onu yapamazsa içinden buğz etmek, istememek. Ama dalgavukluk yok, müdahene yok, baş eğmek, alkışlamak, şey yapmak yok. Öyle yaparsa felaket. Setekûnü ümerâ'u tüşkülühüm eşyâ'u yuakhirûne salâte an vaktihâ fec'alû salâtekum ma'ahum tetavvâ'an. İleride hükümdarlar olacak. Onlara pek çok şeyler hükümdar da, ümera diyor, emirler, yani herhangi bir yerin böyle reisleri, başkanları. Onları pek çok şeyler meşgul edecek. Edecek de namazları tehir edecekler. Halbuki namazı vaktinde kılmak en hayırlı amellerden olarak bildirilmiştir. Siz onlarla namaz kıldığınız zaman onu nafile namaz gibi kılın. Yani ihtiyata riayet edin. O namaz ya olmuştur ya olmamıştır. Ondan sonra onu asıl nafile gibi yapın da bir kere daha kılın diye şey yapıyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor. İki hadis-i şerif daha kaldı sayfanın tamamlanması için. Onları da şey yapalım. Bu istikbale ait hadis-i şerifler böyle devam ediyor. Setekûnü li veledil Abbas'e râyetün. Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcası, onun çocukları için bir bayrak olacak. Men tebi'aha reşede. Yani onlar bir bayrak açacaklar. Onların bir işi olacak. Kim bunlara tabi olursa doğru yolu bulmuştur. Ve men halefeha heleke. Onlara muhalefet eden helak olacak. Helak olmuştur. Ve len tahruce min eydihim ma ekamu. Ekamul hak. Bu bayrak onların elinden düşmeyecek. Hakkı tutup kaldırdıkları, hakka riayet ettikleri müddetçe. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç sene sonra Abbasilerin geleceğine dair şeyi söylediğini gösteriyor bu hadis-i şerifte. Sonuncu hadis-i şerif, setekûnü fitnetün yufârikul racülü fîhâ ehâhu. Fitne çıkacak. Adam o fitne esnasında kardeşini ve ebâhu, babasını terk edecek. Öyle fitneler, karışıklıklar olacak ki baba evlat birbirinden, kardeş kardeşten ayrılacak. تَطِيرُ الْفِتْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالٍ مِّنْهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ O fitne kıyamete kadar o adamların kalplerinde uçuşacak. Hatta يُعَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهَا بِبَلَائِهِ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا Ve kişi bu şeyde fitneler dolayısıyla ayıplanacak. Zina işleyenin zinasından ayıplanması gibi. Yani bu belanın çokluğundan ve ona karşı sabır ve tahammülün azlığından dolayı ayıp ve ithaba maruz kalacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi bu fitnelerden, fesatlardan, kıyamet alametleri olan kötü hallerden hıfz eylesin. Şeytanın fitnesinden, kadınların fitnesinden, deccalin fitnesinden, ahir zamanın fitnelerinden halas eylesin, hıfz-ı himaye eylesin. Bir insanın kıyameti öldüğü zaman kopmuş demektir. Ama işte bu büyük alametler de, kıyamet alametleri de bilmek lazım. Belki insan onlara erer, işte ona göre nasıl hareket etmesi lazım geldiğini ancak böyle hadis-i şerifleri dinleyenler, dini bilgisi olanlar bilir de öteki insanlar bilmezler. Bugün kıyametin alametlerinin pek çoğu zahir olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamet ahvaline dair söylediği sözlerin çoğu zahir olmuştur. Çok korkulu olmak lazım, tevbe etmek lazım. Hemen bugün yarın kıyamet kopacakmış gibi tevbe üzere hazırlıklı olarak insan böyle fitnelerden imanını koruyacak, kendisini emniyete alacak şekilde yaşaması lazım. Dünyaya, dünyanın lezzetlerine, günahlarına dalmaması lazım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah بحرمه رسولك الكريم اللهم بلغ وارسل ثواب ما قراناه ونور ما تلمناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان هديه مواصله الى روح نبينا صلى الله عليه وسلم والى ارواح اله وازواجه وامداده واصحابه واتباعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بين أرواح جميع أنبيائك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك أتباعهم ومشايخنا وساداتنا وسادات الطرق العلية أجمعين لا سيما إلى روح مقتدانا أبي بكر الصديق وعلينا المرتضى وإلى شيخنا El-Hac, El-Seyyid Muhammed Zahid İbni İbrahim El-Bulusefi ve sair-ül hulefâ-i ve tabi'ine vel-mensubin ecma'in ve belli-illâhümme ilâ ervâh-i âbâ'ina ve ümmehâtina ve ihvânina ve ahavâtina ve ecdâdina ve ceddâtina ve sair-i akribâ'ina ve astıkâ'ina ve ahbâbina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassâna bid-duâil khayr ve li-ervâh-i şühedâ'i vel-guzâti vel-asâkir-i muvahhidîn ve salâtin-i gazîn el-mücahidîn ecmaîn la siyemâ geruhu sultân-ül-fâtih Muhammed Han ve asâkirih ve ilâ ervâh-i devil hayrâti vel-hasenâti ecmaîn hâsaten liruh-i İskender Paşa ve ervâh-i medfûnîne civâre mescidih ve ilâ ervâh-i sâil-i müminîne vel-mü'minât vel-müslimîne vel-müslimât kâffeten âmmeh اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا وآمنا واحفظنا وقنا شر ما قضيت وشر من خلقت اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وقت حاجاتنا وآفي أبداننا ما أبقيتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعواتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان ربنا استجب دعواتنا وآتنا سؤلنا بحرمة أسماء سورة الفاتحة